آپ کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا جی؟ جی ابھی تک وہ ڈیفر کورس میں پڑا ہوا, ڈیفر کورس میں جی. اور بس اس بات کی فکر کر آدمی کہ اللہ کہ ڈیفر نہیں ہوا تو بس پھر کوئی ڈیفر نہیں ہوا. اگر آدمی اللہ کہ ہاں ڈیفر نہیں ہے ساری دنیا میں ڈیفر ہو جائے تو کیا فکر؟ محمد صلی اللہ رسول الکریم, اما بعد, دیکھنا یہ ہے کہ میرے زندگی گزرنے سے میری آخرت بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے. ہاں جی, صبح میں اٹھتا ہوں چارپائی سے, اٹھتے پر پہلی سوچ جو آتی ہے تو یہ دماغ کا سوچ کا عمل ہو گیا. پھر جو آنکھ کا, ہاتھ کا اشارہ, اٹھنا بیٹھنا, بولنا, کام کرنا, فیصلہ کرنا, مزدوری کرنا, جو کچھ بھی میں کرتا ہوں سارا دن, یہ ہر ایک چیز عمل ہے, ہر ایک چیز عمل ہے. اور اس پر یا میری آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے. ابھی الیکشن کے دن تھے نا, تو اس میں مولویوں کی پارٹی والے جو آتے رہے تو میں نے کہا میں تو ان کی آخرت کی بننے کی دعا کروں گا, میں تو ان کی آخرت کے بننے کی دعا کروں گا, کیونکہ مہم مسئلہ, اہم مسئلہ جو ہے وہ آخرت ہے. اور اگر خدا نخواستہ میری آخرت نہ بنی تو دنیا میں بہت چرچا ہو گیا جی کہ ڈاکٹر صاحب کا سلسلہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور مریض ہیں اور آتے جاتے ہیں جی, آگے پیچھے آپ دوڑ رہے ہوں, تو مجھے اس کا کیا فائدہ اگر میری نجات نہیں ہوئی ہے, اگر میں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا ہوں, میرا عمل قبول نہیں ہے. تو ان سے میں نے کہا میں تو آئی عبد المنان صاحب مکہ مکرمہ والا, وہ بڑا فکر مند تھا کہ حکومت مل جائے, حکومت مل جائے. تو مجھے اس سے مجھے ٹیلیفون کیا کہ اب ان کو حکومت نہیں ملی کہ دین کا کام کون کرے گا. میں نے کہا دین کا کام کون کرے گا, دین کا کام تیرا محتاج ہے, پارٹی کا محتاج ہے. جس سے لینا چاہے لے لے گا, فاضل فاضل سے لے لے گا. اسے میں نے کہا پکر بکوا کتا کسان بدین کارو کیو منگ بساد منگ سادین کو منگ سادین پاکستان کا نہ پر دو خدا فضل کرا گھٹنا گھٹا سٹا چمک کسی کے نا. سچ بات ہے, اس کی اقتدار اقتدار عالی اللہ کا ہے, کسی کو نہیں. اقتدار عالیہ یہ اللہ کا ہے, کسی کا بھی نہیں. اور اللہ جس کو دینا چاہے دیتا ہے, اللہ کی اللہ پاک کے اپنے مسئلے ہیں. تو دل ملک کا منتشا, تنز الملک میں منتشا, تو منتشا دل منتشا, قل اللہ مالک الملک, اللہ ملک ملک کا مالک ہے. تو دل ملک کا منتمل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, فیض المند جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, فضل المند تاج کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. بید الخیر بید ہل خیر ہے, ہاں جی بید الخیر اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے. اور یہ تھی کہ ہر عمل, ہر جو میرا ہر بات عمل ہے, اس عمل پر میری آخرت بن رہی ہے کہ بگڑ رہی ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ میرے عمل سے میری آخرت بن رہی ہے بگڑ رہی ہے. کیونکہ سارے کرو فر سارے نقشوں کو یہ ہوتے ہوئے آخر میرے بھائی روح تیرے بدن سے نکلنی ہے, اور تو نے جو ہے تو لاشا بن کر گرنا ہے, اور تین دن مٹی میں نہ چھپایا جائے تو بدبو کا بپکا بننا ہے. اور پھر جو ہے تو حساب کتاب ہے, کیا کیا کیا نہ کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی 10 سال خلافت گزری ہے, 10 سال خلافت کا دور ہے کچھ مہینے. وفات کے 10 سال بعد ایک صحابی کو خواب میں نظر آئے کہ جس آدمی فارغ ہوتا ہے اور پسینہ ایسے پونچھتا ہے اس سے گراتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے, انہوں نے کہا کہ آج حساب سے فارغ ہوا ہوں. عجیب ہو رہی, کہتے ہیں کہ یہ بغیر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایسا مقام ہے کہ باوجود صاحب حکومت ہونے کے وہ بغیر حساب کتاب کے ان کا جنت میں داخلہ ہے, باوجود صاحب حکومت ہونے کہ پہلے تو حکومت پر آنے کے بعد اپنے لیے اتنا خرچہ مقرر کیا ہے جو عام آدمی کا ہو, تنخواہ عام آدمی کے خرچے کے برابر. اس میں بات کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ حلوہ پکانے کے لیے بیوی نے بچت کی, تو جب پیسے بچت انہوں نے ہفتے کے بعد دیے تو انہوں نے کہا کہ معلوم ہوا کہ اتنا خرچہ ہمارا زیادہ مل رہا ہے, کہ بیت المال سے اتنا زیادہ مل رہا ہے, اس کو واپس کیا. اور وفات والے دن جو ہے تم نے کہا فلانی زمین میری بیچو اور جتنی تنخواہ میں نے لی تھی خلافت کے دوران ساری واپس کر دی. معاوضہ سارا واپس کیا, لی اس لیے تھی کہ آئندہ کے لیے مسئلہ واضح ہو جائے کہ حاکم تنخواہ لے سکتا ہے اپنی ضرورت, تو بہت مشکل ہو جاتی. لی اس لیے تھی, واپس لیے کی کہ مسلمانوں کی خدمت کا معاوضہ ذمہ نہ رہے. اور وفات ہونے سے پہلے بیت المال کا ایک غلام خدمت ہونا, ایک اونٹنی دودھ والی, اور کیا چیزیں تھیں جی, یہ دو مجھے یاد ہیں. وہ دونوں جو ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے کی وصیت لکھوائی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لکھو آنا, جب انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کہا کہ لکھو تو انہوں نے لکھنا شروع کیا تو دوشی ہو گئی, پھر جا کے پھر لکھنا شروع کیا, پھر جو ہے تو آخری ان کی زبان سے نکلا ہے کہ اپنا نام بھی لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے, وہ گیا ان کی بھی طرف, ان کی بھی بشارتوں کی طرف سے یہ ہو گئی تھی کہ حضرت عمر کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. تو جب یہ وصیت لکھوا دی تو اونٹنی اور غلام بھیجا, انہوں نے ان کے گھر بھیج دیا کہ یہ بیت المال کا چیزیں تھیں میرے پاس, یہ واپس ہو گئی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ روئے, انہوں نے کہا بعد کے حکم کے لیے بہت مشکل پیدا کر گیا, اتنی احتیاط سے چلنا. ابرار صاحب حیران ہوگا کہ ہماری جو صالحین اور متقین کی گھومتے جو گزری ہیں نا, کلیم آ جائے کہ نہیں آیا, کلیم نہیں آیا. اس کے پاس ایک وزیر صاحب ریٹائر ہونے کے بعد آئے ہیں صالحین میں سے, 3 کروڑ کے پلاٹ کا سودا کر کے خرید کر, یہ جو ایسوسیشنوں کے ہوتے ہیں ان کے پھر میرا انتقال نہیں ہوتا نا, ان کا انتقال نہیں ہوتا. یہ بڑے لوگوں نے اپنی ٹرک بنائی ہے انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے اور پراپرٹی ٹیکس سے, اور اس سے فرض یہ تھی کہ آخرت بننی ہے کہ نہیں بننی ہے. مجھے مولانا بجلی گھر صاحب کی وفات سے پہلے میں ملاقات کے لیے گیا ان کے پاس, تو بڑے خوش ہوئے اور ایک گھنٹہ ایسے بولے جیسے ممبر سے بولتے تھے. تو اس نے بھی زبردست اپنا پورا دل کا جوش نکالا اور منگا خوف کو کے وقت لے ہم سے بھی اتنے چیخیں نکالی ہیں. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بل کلنٹن کا پیغام آیا کہ امریکہ کا دورہ میں تم سے کرواتا ہوں. تو جو ہوم سیکرٹری تھا گلزار اس وقت, اسے میں نے کہا کہ میں کہیں جانا آنا میں نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا یہ رحمان بابا کا جو کلام پڑھتا ہے تو اس کا مجھے پھر یہ کیسٹ بھیجے. کہتے میں نے رحمان بابا کی ایک غزل دنیا کے فنا کے بارے میں جو ہے اس کو پڑھا ہے ترنم سے, اس کا ترجمہ کرا کے اس کو بھیجا ہے. کہتے اس کے بعد اس نے دوسرا لکھن نہیں کیا تھا. حالانکہ دوسری دفعہ جیت سکتا تھا, اس نے دوسرا لکھن پر نہیں کیا. سبحان اللہ. تو ہر بار بھائی میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں, اٹھتا بیٹھتا ہوں, جو کچھ بھی کر رہا ہوں, یہ عمل ہے, یہ عمل لکھا جا رہا ہے. اور لکھنے کے بعد اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. پہلے اثرات مرتب ہوتے ہیں آخرت پر, پھر قبر پر, پھر دنیا کی زندگی پر. اللہ پاک مہربان ہے, سب سے اہم مسئلہ آخرت کا ہے, تو اس سب سے پہلے انسان کی آخرت کو درست کرتے ہیں اللہ پاک. جب آخرت درست ہو جائے پھر قبر کو درست کیا جاتا ہے. جب قبر کے حالات درست ہو جائیں پھر اللہ پاک دنیا کے حالات درست کرتا ہے. میرا ایک مقدمہ تھا, اس میں جس وکیل کے ساتھ اس کے کرنے کا کیا تھا, تو اس میں 10,000 پیش کی, اس کو میں نے دیے, باقی دینے تھے. تو میرا جو مفاد تھا اس کے وقت نہ پیشی کرا سکا اور نہ میرے لیے اسٹے لے سکا. خیر مجھے بڑا غصہ ہے, میں نے کہا اللہ کے بندے تمہارا یہ آدمی کہہ رہا تھا تم ڈرائیور صاحب بیگم ہو جاؤ اور ہم سارا کام ہم کریں گے. میں نے کہا تم نہیں کرا سکتے تھے تو یہ فلانے جج کا بیٹا تو میرے پاس پڑتے, وہ تو میرے آگے واپس کا سیٹ اسٹینڈ کرتا ہے, تو میں خود کیس کو لگاتا, میں اسٹے کرا دیتا اپنا. میں نے کہا چل پہلے سے جب دیا پیسے اس نے واپس نہیں کیے, میرے کیس میں نے واپس کر دیا. تو چند دنوں کے بعد ہارٹ اٹیک ہوا اس کو. خیر کہ ڈاکٹر صاحب تو آپ پیسے ورنہ واپس وانا کر سکتے کیس سے واپس کرو. ماں بھائی آپ ہارٹ اٹیک 10,000 بند خر سے دو ناگے ماں نہ بہ واپس کرو نا پیسے ماں سے وہ ہارٹ اٹیک ماں تو روانہ ہو جائے آگے بات کر سکتے تو ڈاکٹر بس 6 خر سے دو مارکیٹ کے حاجی 10,000 قیمت ہوا جی بس دے واپس کرو. سچ بات یہ جو فکروائے تکبیر کے پاس ہم بیٹھے ہیں نا, اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں عجیب. ایک آدمی سمجھتا ہے میں نے بڑا فائدہ کر لیا, بڑا منافع کر لیا, حالانکہ اس نے اپنے گلے میں بہت بڑی مصیبت ڈالی ہوئی ہوتی. دوسرے سے مصیبت ہٹ جاتی ہے اس پر مصیبت آ جاتی. میں بڑا دلچسپ واقعہ یاد آیا, اس کو کافی دفعہ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اس کا حوالہ نکالو, لیکن یہ نہیں نکال سکے حوالہ. اس کا داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. مفتی صاحب آپ سنیں نا اس کا حوالہ کہیں سے نکالو. داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے نیت کی کہ بس میں دنیا ترک کرتا ہوں, اور کیا جنجال ہے کیا مصیبت ہے, میں دن رات عبادت میں, بس آبادی چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا کہ دن رات عبادت کروں گا, اللہ پالنے والا ہے, روزی قسمت میں لکھی ہے, مجھے ضرور ملے گی. ایک دن عبادت کی, بھوک برداشت کی, دوسرے دن پھر بھوک برداشت کی, تیسرے دن سخت بھوک ہے اب. اتنے میں ایک گائے اس کے عبادت والے غار کے سامنے آ گئی, تو اس نے کہا یہ اللہ پاک کی طرف سے روزی ہے, اب کچھ ہاتھ پیر بھی ہلانے ہوں گے. اور اس نے اس کو ذبح کر دیا اور گوشت اس کا بھنا, جنگل کی لکڑی جمع کی, کھایا کہ غیب کی روزی یہی آئی ہے. اتنے میں آدمی گائے والا ڈھونڈتا ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا, آگے دیکھا آگے یہ امیر صاحب بیٹھے ہوئے گوشت کھا رہا ہے, پھر گائے کو ذبح کیا ہوئے. پکڑا اور داؤد علیہ السلام کے دربار میں آ کر عدالت میں کیس پیش ہوا. تو نے دونوں کو دیکھا, کیس سنا, تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ حقیقی کریں یا فیصلہ ظاہری کریں. فیصلہ حقیقی کریں تو فیصلہ ظاہری کریں. تو اس آدمی کی گائے تھی, ذبح ہوئی تھی, اس نے کہا فیصلہ حقیقی کریں. یہ کیا ہے مطلب, میرا حق ہے, میری گائے ہے. تو انہوں نے کہا حقیقی فیصلہ اگر کراتے ہو تو آپ لوگ تم اس مقدمے سے دستبردار ہو کر چلے ہو جاؤ, چلے جاؤ اس مقدمے میں آپ نے ڈالو. انہوں نے کہا توبہ, اور کہتے ہیں میں پیغمبر ہوں اللہ کا, آپ کا فیصلہ کرتا ہوں, اور میری جو ہے تو گائے ذبح ہوئی. کہتے ہیں چھوڑ کر چلے جاؤ. انہوں نے کہا اس کو مان لو ورنہ فیصلہ سے سخت ہو جائے گا. انہیں کیسے کہہ سخت ہو جائے گا فیصلہ؟ انہوں نے کہا سخت فیصلہ یہ ہو جائے گا کہ اس گائے کی قیمت ادا کرو اس آدمی جس نے کھائی ہے. توبہ, میری گائے میری ملکی ہے, تو آدمی ذبح کر کے کھائی ہے, اور بجائے ہماری گائے تو نہ کہ تو قیمت ادا کر دو. تو انہوں نے کہا اس بات کو مان لو ورنہ فیصلہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا. کیسے کہ زیادہ سخت کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا چلو آؤ دونوں بھی آئے. جس آدمی نے گائے کھائی تھی نا, اس کا باپ قتل ہوا تھا, اس کی قبر پر گئے, اس کو قوم بن اللہ کا کھڑا ہوا آدمی کہ تجھے کس نے قتل کیا تھا؟ تو یہ جس کی گائے ذبح ہوئی تھی نا, اس نے کھڑے ہو کر کہا مجھے اس کے باپ نے قتل کیا تھا, اور ساری جائیداد مار میلا اس نے قبضہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا چل ساری جائیداد سارا مال اس آدمی کا ہے, اس کے حوالے کر اور جا اپنا کام کر. کوئی سخت فیصلہ یہ تھا, حقیقی فیصلہ یہ تھا, حقیقی فیصلہ یہ تھا. اور یہ تم ظاہری فیصلہ کرانا چاہتے تھے, وہ ظاہری فیصلہ لگا تھا, وہ تو بس گواہ ہوتا ہے, اس کا گواہ ہوتا ہے. اور فیصلہ ہو جائے, حقیقی فیصلہ یہ تھا کہ اس کی بنیادیں یہاں پر تھیں. ہمارا علاقہ جو ہے نا, یہ 400 سال پہلے اس پر ترک آباد تھے. اس ہمارے علاقے لوگ ترک کہتے ہیں, مجھے ایسا اندازہ کہ شاید مغل ہی تھے وہ, مغلوں کو زبان میں ترک کہتے تھے. اس میں پھر اس طرح ہوا ہے کہ سوات پر یوسفزئیوں کا حملہ ہوا ہے, اور سوات کو انہوں نے زاڑو سواتیان سے خالی کرا دی, وہ قبضہ ان کو ہو گیا. یہ وہاں سے پیچھے سے بھاگے ہیں, جو 500 سے پیچھے پہاڑ ہیں بشام وغیرہ کے, ان پہاڑوں میں انہوں نے پناہ لیے. اور یہ زاڑو سواتیان پیر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. اب یہ وہاں پر زندگی پھنسے ہوئے ہیں جنگلوں میں, اور کیا کریں. تو یہ جو علاقہ ہمارا علاقہ ہے, یہ کوئی 15 میل لمبا اور 15 میل چوڑا میدان ہے پورا. ابھی جو نیا بائی پاس بنا ہے نا منترا کا, اس کے پربت ہوٹل پر جب آدمی جائے تو پورا ایسے آگے نظر آتا ہے پورا میدان. تو اس میں اس طرح ہوا کہ یہ پہاڑوں میں تھے انہوں نے, یہاں پر اسلامی حکومت قائم تھی جس کا ایک ہوتا تھا بادشاہ, اس کا نام تھا سلطان محمود. اور اس کے جو مالک, اصلی مالک تھے, وہ تھے بابا فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ, نقشبندی بزرگ تھے, شیخ الاسلام, اور قضاء ان کے ہاتھ میں تھی اور انتظامیہ کے ہاتھ میں تھی. تو یہ اللہ والے لوگ جو تھے, انہوں نے ان کو بتایا ہوتا تھا کہ انتظام تو چلائے گا لیکن قانون کے آگے جواب دہ ہوگا, تیرے سارے کام اسلامی شریعت کے قانون کے آگے میرے آگے آئیں گے, اگر اس کے خلاف ہوئے تو پھر اصلی حکم ہوئے. تو یہ جو ترک تھے یہ شریعت پر چل رہے تھے, چل رہے تھے, آخر میں ان دنوں میں باغی ہو گئے تھے. اور وہ بابا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ابھی بھی مزار ہے اس کا. جب میں چھوٹا تھا تو ابھی بھی اس کی ہے, کوئی 20 کے 30 فٹ چوڑی سڑک ہے وہاں سے, شاہراہ, بڑی شاہراہ ہے جس کو لوگوں نے قبضہ کیا, وہ لوگ کسی کو پتہ بھی نہیں آیا. اور دار الخلافہ بھی اس پوری آبادی کا وہ تھا, اب چھوٹا سا گاؤں رہ گیا. اس میں یہ لوگ ان کے پاس آئے, انہوں نے کہا اگر آپ یہ علاقہ ہمیں دیتے ہیں تو ہم شریعت کو بھی مانیں گے, شریعت نافذ بھی کریں گے, اور آپ کا سارا زکوٰۃ و شر جو ہے وہ آپ کے پاس ادا کریں گے, وہ اس کو آپ خرچہ کریں گے. انہوں نے دعا مانگی ان کے لیے. بس یہ انہوں نے صرف بڑے بڑے ڈنڈے کاٹ کے, اور بڑے بڑے اس کے یہ جو اس کا گھاس ہے نا, اس کا چاول کا پروڑے بڑھتا ہوا ملا کے گئے, تو اس کے سب سپلائی بجڑ لے آ گئے. یاد ہی تھا سپلائی چلتا ہے کے بچپن کے نوکالا بچے پوچھ لو پو یخنی شو پخ پو آگا پروڑے سپلائی بھائی جوڑے کڑے آگا پو ماں پکڑ کے جب بارہ شروع شروع بس آؤں خط چلے دلی بہو بس ضرورت نہ بیا پہ آپ لوگ. تو ان نے بڑے بڑے وہ بنائے ڈنڈے دریا میں پھینکے, اور آگے اپنے جاسوس بھیجے کہ یہاں جا کر آبادی میں شہرت کرو کہ یہ چپل اور یہ ڈنڈے پیچھے سے جو قوم آ رہی ہے ان کے ہیں. تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یا اللہ دائے سپلائی دیو دائے لوڑنا دی مجھے چپلار بٹنگ کیا دی علاقہ خالی کیا رو دے پیسے ان کو مفت میں علاقہ ملا. مجھے اپنے بچپن تک یاد ہے کہ ہمارے گاؤں کا اوشر جس گھر میں جمع ہوتا تھا وہ بس ویسے راجہ بابا کے نام فقیر محمد تھا راجہ بابا, ان کا جمع ہوتا تھا تو وہ ہمارے محلے میں جمع ہوتا تھا, تو اس میں پھر وہ لے جاتے تھے ان کے دربار پر لے جاتے تھے. تو جو بات آپ سے کہہ رہا تھا اتنی لمبی, تو ایسی دلچسپ کہانی آپ کو سنا دی, جو بات میں کہہ رہا تھا حقیقی فیصلے اور ظاہری فیصلے کی, کہ ہمارے گھر والی کے خاندان والے لوگ دیوبند کے بڑے بڑے علماء ہو گئے, دیوبند کے اساتذہ اور بڑے بڑے وہ علمی لحاظ سے اور تصوف کے لحاظ سے بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اس طرح کے. تو اس میں ترکوں نے ایک سازش کی, انہوں نے کہا کہ جی اس کو ملیان شوی دی تیرے کو جا کر کھاؤ کہ تو زمین قبضہ ہے ہماری, زمین ہماری ہے تم نے قبضہ کی ہوئی ہے. تو آ گئے جی, انہوں نے کہا کہ جیسے زمین ہماری ہے, ہماری قوم کے تم لوگوں نے قبضہ کی ہوئی ہے. پھر انہوں نے دیوبند سے استفتاح کیا, فتویٰ پوچھا. انہوں نے کہا کہ جس زمین پر تم مالک ہو, اگر اس پر کوئی آدمی آ کر دو گواہوں کے ساتھ کہے کہ یہ زمین میری ہے اور وہ گواہ جو ہے تو الفیہ بیان دے دے تو آپ کو چھوڑنا پڑے گی. انہوں نے کہا کوئی آپ گواہ لے آئیں, مالک آ جائے. تو پھر امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب ایسے حالات گزر جائیں کہ ایک قوم وہاں سے نیست و نابود ہو جائے اور دوسری قوم جب آ جائے تو اس کے جو لوگوں نے ظلمن لیا ہے تو وہ ظلم تو ان کے ذہن باقی رہتا ہے, لیکن باقی چونکہ اب اللہ کی زمین خالی ہو رہی ہے تو جو اس کو آباد کر رہا ہے یہی مالک تصور کیا جائے گا. یہ علوم میں لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ جی, تو آج عجیب و غریب واقعات یاد آ گئے, سنا دیا. اصلی موضوع ہی بات ہے بھائی, میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارے کام جب میں کرتا ہوں تو میں اس بات کو دیکھا کروں کہ میری آخرت بن رہی ہے کہ بگڑ رہی ہے. قبر میں تنہا تنہا میں نے جانا ہے, کسی نے میرے ساتھ نہیں جانا. پھر اکیلا. اور میں ارتو آخرت کی فکر والے ہو جائیں تو یہ دنیا کا غم اللہ دل سے نکال دے گا. اس وقت دنیا غم ہے, غم کی شکل میں. مناجات مقبول نے آخری جمعے والی دعا میں اللہ منی اعوذ من منین شعی منی قبل المشعیب, وہ کس طرح کا کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس عورت سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. تو عورتیں جو ہیں وہ وبال جان بنی ہوئی ہیں, سب کی زندگی تلخ کی ہوئی. تو مرد عورتوں کے لیے وبال جان, عورتیں مردوں کے لیے وبال جان. اس پر ایک اور لطیفہ یاد ہے, سناؤں گا. بالا ماڑی میں ہماری جماعت گئی تو مگر میں نے بیان کیا, اس وقت سخت زوردار بیان کرتا تھا میں, اور لوگ بیٹھے تھے. ایک آدمی بڑا خوش ہوا, وہ تھا اس وقت اس زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی کا بڑا ورکر تھا, لیکن تھا نمازی. بڑا اس کا دل خوش ہوا, اس نے آگے آیا, اس نے کہا ننگتر صاحب دا سبا مقام روٹے ماں طرف نہ بگی. تو میں نے لوگوں سے کہا دا سوکھ دے پیچھے حگا دے دھتا سے پلٹے والا دے. تو میں نے کہا خدا ٹک دستا روٹے بخرو سڑائے گیری کی روٹے بانے من خدا خبر وہ سڑائے مالدار ہم دیا احسان صاحب والد صاحب بوے سے جس کو روٹایا تھا تو ست گئی ہاں ورتا کوا چخلاس رکھے حضرت بھائی خوشحال سی آسے آسے چل والے کور دھوکے ور کھولے حضرت بھائی اچھو بیا خدا جی دستا روٹے بخرو. اچھا صبح کے بیان میں پھر بیٹھا, صبح کے بیان میں آدمی نے بیان کیا, اس نے کہا کہ بیان میں اس نے کہا خدا تعالیٰ آپ آخرت کے جنت نہ بدل رکھے دار نے متن بوگی دار نے متن بوگی التا ہورے بوی اور دا دنیا بھی میان جی دا ہر سردار بوئی. تو بڑا خفا ہوا آدمی, اتنا خفا ہوا اس نے کہا ارے اس کا دیسرا خبر ہونا تھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب راشی کہنا بیاض خبر ہو. تو میں جب چلا گیا تو اسے بیٹھا ہوئے انتظار میں کہ ڈاکٹر صاحب مو جی گورا دا تا سڑی ویچ دا داخل جنت کی بنوں سر. تو اس پر پوچھا تھا کہ آخرت کو بخلاسی ہو ورنہ جی. تو میں نے کہا آؤ جنت کی بنوں سر ابھی وہ خوئی خسرت بھائی خشی ہوئی بیا دا خسر دا دت نہ پری نہیں بھی خشی ہوئی بھائی مجھے کھا جانو بیا مال آدمی کے لیے عذاب, آدمی مال کے لیے عذاب. ایک اللہ والے تھے ان کا ایک گدا تھا جس پر پانی لاتے تھے دور دراز سے پانی ہوتا, ایک مرغا تھا جو سحری کے وقت جگاتا تھا. تو رات کو بھیڑیا آیا گدے کو کھا لیا اور گدڑ آیا مرغے کو کھا لیا. اور پوٹھے نے بڑے گلے کیے بڑے گلے کیے. تو ہماری گھر والی لطیفہ سنا رہی تھی, اس نے کہا کہ پلانے بے بے شدہ نو اگر خبر ہے تیرے کو خلق ہوئی دس سے خبر ہے میں کہو خدا پاک تو خفا کی گی مجھے خفا خفا کی گی تو تیرے دیر خوشحال ہے میں تو دیر خوشحال ہے مرنا جی تو مجھ سے پوچھا میں نے کہا کہ یہ بیچاری بازو کہ وہ جس کی جہالت کے وہ جس کی سادگی کے اس کے بات سلب نہیں ہوتے آج یا اللہ پاکا یو خرو روشر گو کاز مم پروان وا دھوڑا تھا آخر مانا واغس کر تو بڑے غمگین تھا فکر مند تھا تو جب صبح اٹھا چلا پھرا تو پتہ چلا کہ رات کو ڈاکہ گزرا ہے جو گھر تو سب کو لوٹ لیا ہے اگر ہوتا گدا اور وہ آواز نکالتا اور مرغا تو اس کا بھی پتہ چل جاتا کہ یہاں بھیا گھر ہے تو دونوں رات کو اللہ نے ختم کر دیے تھے بس محفوظ رہا ہے باقی پر ڈاکہ ہوگا تو اللہ پاک کے فیصلے بھی عجیب و غریب اس لیے آدمی کو ہر حال میں اللہ کی ذات و جلال سے راضی رہنا چاہیے ٹھیک ہے نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ